Hadithi inofuatia mbele, alhadithu sabi'a, hadithi ya saba, an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu amesema, tasaddaqa alayya abi bi ba'd malihi, abi yani baba yangu alinipa sadaka, bi ba'd malihi, katika sehemu ya mali yake. Tasaddaqa alayya abi, baba yangu alinipa sadaka, bi ba'd malihi, katika baadhi ya sehemu ya mali yake. Kwa maana huyu bwana alikuwa ni well-off na alikuwa na watoto wengi. Kwa hivyo huyu anasema, mimi baba yangu akanipa katika sehemu ya mali yake, akaniambia chukua mwanangu. Faqalat ummi, mama yangu mzazi akasema, ambaye jina lake anaitwa Amratu bintu Rawaha, bintu Rawaha, anaitwa Amratu bintu Rawaha. Kwa mujibu wa sharhe, huyu baba mtu anaitwa Bashir bin Saadi al-Khazraji al-Ansari, anaitwa Bashir bin Saadi. Kwa hiyo Numani ndo anasimulia hichi kisa. Baba yake anaitwa Bashiri bin Saadi al-Khazraji al-Ansari. Kwa hivyo mzee Bashiri sasa ndo huyu kampa mtoto wake baadhi ya mali, anaitwa nani? Numani. Alipompa mama yake sasa, ambao ndio mke wa mzee Bashiri, ambao ndio mama wa Numani, anaitwa Amrat bint Rawaha, ndo akasema hivi, la arda, mimi siridhii hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mpaka umshuhudishe nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. La arda. Kwa hiyo huyu Umra ay Amrat bint Rawaha akasema mimi siridhii, na hichi kisa kinasomeka ni kwamba huyu Umra, yani huyu mama ndiye ambaye yeye alokuwa katika hali ambayo ya kutoa wazo hilo. Ameandika shekhe katika sharhe, kana tu Umratu bint Rawaha ummu Nu'man bin Bashir talabat min abihi an yamnahahu atiyatan ghulaman liqaum bi khidmati فما طلها لمدة السنة ثم بداله فأعطاه. يعني كيسا كيليكو هيبي هو أمرت بن رواحة أمبارو ديو أمكي وناني أمكي وبن بشير ومزاة توتوينجي لكن موجة هو أنايت وناني أنايت ونمان تسا أكاوا أنا مشاويشي مميوي وبن بشير أمبارو باباك ونمان كم بقى mpe Numani, mpe chochote naye ajisikie kidogo, achakarike vina hivi. Na ilikuwa mzee Numani afana mzee Bashiri akataa, sema akamrai kwa muda mwaka mzima, akiingia akitoka, mpe Numani chochote. Mbona leo hujapika? Mimi sikwambia mpe Numani chochote, hujampa chochote na mimi sijapika. Basi kawa wanawake na vituko vyao chezea wanamke. Mzee Bashiri mwenyewe akatoa, basi Numani chukua hii. Wanapenda ligi sasa. Mwaka mzima ni mpe mpaka jamaa mwisho watasema akasarenda. Kwa hiyo alipopewa huyu mama mtu akasema, la arda, siridhii mimi hata tushira Rasul. Yani umempa huyu Numani, yani mimi siridhii mpaka umshuhudishe bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hili. Fantalaqa abi ila nabii sallallahu alaihi wasallam, Numani anasema baba yangu mzee Bashir akaenda mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa abi, baba yangu akatoka akaenda, ila nabii, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, liyushhidahu ala sadaqati, ili amshuhudulishe yue ile sadaka yangu alalonipa, amshuhudulishe yani bwana mtume awe shahidi, liyushhidahu, ili bwana mtume amshuhudishie ala sadaqati juu ya sadaka yangu hii ambayo alonipa baba yangu. Kwa hiyo mzee Bashir akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamuelezea kwamba nimempa Nomani mtoto wangu sadaka kaza nimemegea katika mali nimempa hii achukue. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia nani? Bashir bin Sadi Al-Khazraji Al-Ansari ambaye babake mzee Nu'man, akamwambia afa'alta hadha biwaladika kullihim, je umefanya hivi kwa watoto wako wote? Yani umewapa huyu umempa au umempa Nu'man tu peke yake? Afa'alta hadha, je umefanya hivi biwaladika kullihim, kwa watoto wako wote ambao ulikuwa nao? Almuhim, inaonekana zaidi ya kwamba mzee Bashir alikuwa na watoto zaidi ya mmoja. Kwa hiyo mtume akamuuliza afa'alta hadha biwaladika kulli, umegawa mali hizi kwa hapa watoto wako wote? Qal, mzee Bashir ibn Sa'di Al-Khazraji Al-Ansari akasema la, hapana. Qal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ittaqullah, mche Allah, wa'dilu fi auladikum, na fanyeni uadilifu baina watoto wenu. Wa'dilu baina auladikum fi auladikum, fanyeni uadilifu katika watoto wenu. Watoto wenu, una watoto saba, wanane, wawili, watatu, basi i'dilu fi auladikum, fanyeni uadilifu katika watoto zenu. Takullah, mcheni Allah. Faraja abi, anasema Nu'man, baba yangu akarudi. Faraja abi, baba yangu akarudi, lakini aliporudi, faradda tilka sadaqa, akaichukua ile sadaka, ile mali aliyonipa. Faradda tilka sadaqa, ile sadaka kwa maana ile mali, sehemu ya mali aliyonipa baba yangu bwana si akaichukua. Wa fi lafdhi, na katika tamko jingine anasema, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam fala tushhidni idhan, usinishuhudishe. Yani alipomuuliza je umefanya hivi kwa watoto wako wengine, akasema kwa hili bwana fala tushhidni, usinishuhudishe. Fa inni la ashhadu ala jawrin, kwani hakika mimi, yani mtume wa Allah, sishuhudi dhulma. Jawrin bimaana dhulm, sishuhudi dhulma. Wa fi lafdhin, na katika tamko jingine imekuja, fa ashhid ala hadha ghairi, kamshuhudishe hili ili mwingine awe shahidi, lakini mimi kama ni Rasulullah, una watoto wengine umekwenda kumpa mtoto mmoja ukamuona kwamba yeye ndo ni golden boy? Hapana, siwezi kumshuhudisha mwingine. Ni hadithi ambayo ina maelezo, kwa sababu muda umeisha, tutakuja kuirudia tena katika darasa lijalo ili tuweze kupata faida katika hadithi hii, kwa sababu ni mambo ambayo mengi yanatuka katika familia zetu, ni family matters. Baba mtu anapokuwa na watoto wengi, basi kuna mtu mmoja huyo ndio kila kitu mtoto huyo, wale wengine anawapiga teke. Inawezekana ikawa wote mama mmoja, au inawezekana ikawa mtu ana matumbo, yani kwa maana ana wake zaidi ya mmoja. Kwa hivyo ikawa kuna watoto ambao yeye kawafadhilisha baba mtu, anawapa first priority, na kuna watoto wengine wa tumbo jingine wanakuwa hawana hadhi. Inawezekana labda mama mtu huyu kamuolewa mwanzo, kwa hivyo watoto wake wa mwanzo wote aliyowapenda huyu mwanamke, mke wa pili, mke wa tatu, watoto wake. Inawezekana vile vile hata sababu za kimapenzi tu, pengine huyu mke wa mwanzo ana nywele za singa, mke mwingine ana nywele koto. Kwa hivyo huyu watoto wote waliozaliwa wana singa singa hivi, wote anawakumbatia. Wale watoto wanyeleza kipilipili hana time nao. Tutakuja kuelezea inshallah darasa linalokuja katika hali hiyo. Naam. Kuna swala hapa. Mahari imetajwa katika Qur'ani kama sadaka. Je, mke akidai talaka na mume wake kutoa talaka barikishie mahari yake na hivi vingine mwanamke. Nafikiri hii ni swala ambalo tutakuja kueleza mwisho. Mwisho kabisa tukimaliza hii hadithi tutakuja kutoa maelezo. Iko aya wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum idahu na qintar. Endapo mtu anataka kufanya ile wanaita substitutes, unatoa mke mmoja unabandika mwingine. Sasa umempa mahari qintara, kwa Allah anasema usije ukachukua. Lete wewe ulikuja na nenda kwenu, wewe ulikuja hapa na lula. Sasa hii tutakuja kuitoa maelezo baada ya mwisho wa hadithi hii inshallah. Akulu hadha wastafu. Naam, kuna swala lolote jingine kabla? Naam. Katika masala ya wakfu ni shay'un akhar, ni jambo jingine. Na hapa ilichozungumziwa ni vitu viwili, hiba na sadaka. Hiba na sadaka. Kwa hiyo iko tofauti baina hiba na sadaka. Kwa hivyo hiba inawezekana ikawa, tuchukulie mfano mtu ana watoto wawili watatu, mmoja akampa hiba, lakini ikawa isivuke ile one third, ni akampa tu, lakini haiathiri urithi. Hii inakubalika, lakini pia ina shuruti kwamba mtoaji hiba na mwenye kupokea lazima kuwe kuna ile kabuli kama vile ndoa. Halafu kuna sadaka, ambayo sadaka sasa ni kitu chochote kama shekhe alivyosema, saa, gari, nyumba. Lakini wakfu hii sasa ni another case, ina masharti yake mengi. Je, wakfu unaweza ukabadilisha? Ukabadilisha kwa maana umiliki. Sasa hilo ndio swala ambalo nafikiri pia linahitajia maelezo marefu inshallah. Kama tupata nafasi tuje kuelezea inshallah. Jazakallahu khair inshallah.